รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกันทุกวันละตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันหยุดก็ไม่เว้นพระนี่ก็ไม่มีวันหยุดนะท่านฟังเพราะว่ากิเลสมันไม่หยุดทำงานเลยวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ขนาดตอนนอนมันยังทำกิเลสนี่มันสามารถที่จะทำจิตใจเราให้มันเจ็บช้ำน้ำใจไม่มีความสุขได้กิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยนะเพราะนั้นเราจึงมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเพื่อที่จะมาเปิดมันออกให้เราได้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเห็นแล้วรู้แล้วนั่นคือการที่เราจะเห็นได้รู้ได้เนี่ยพระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องเครื่องตรวจหาเจ้าหัวลูกศรคือตัณหานี้ก็คือสตินั่นเองเราเห็นแล้วรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้เราก็หยิบมันออกตัดมันออกชำระล้างมันเป็นการฟังธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการกับกิเลสในใจของเราได้แต่ซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนเราที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนละไอ้สิ่งที่มากระทบภายนอกนี่มันก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศบ้างเรื่องของสุขภาพบ้างเรื่องของคนใกล้ตัวบ้างอะไรบ้างอันนี้มันก็ไปตามเรื่องตามราวใช่ไหมของระบบโลกเขาแต่ผู้ที่จะเข้าไปรู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันคือตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะมารับรู้อารมณ์ว่าอันนี้มันเป็นสุขมันเป็นทุกข์เราควรจะทุกข์หรือสุขกับมันดีเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราดังนั้นหลักการในการแก้ปัญหาที่พระเจ้าสอนเนี่ยคือแก้ที่ตัวของเราและแก้ที่ตัวของเราก่อนการที่แก้ที่จิตของเราได้แล้วดีแล้วไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนจะเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่อันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่การฝึกในที่นี้ก็จะเป็นการฝึกใจฝึกจิตฝึกกายของเราให้มันดีขึ้นการที่ท่านผู้ฟังมาฟังรายการธรรมะมีรายการธรรมะรับรู้เป็นต้นหรือว่าอาจจะอ่านหนังสือธรรมะการที่ได้คิดใกล้ครวญนั่งสมาธิปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยจะเป็นการที่จะช่วยได้ทั้งสิ้นให้ใจของเรานั้นสามารถพ้นจากไอ้ความทุกข์ทั้งปวงได้โดยในการฟังธรรมแต่ละวันนั้นเนื้อหาแน่นอนมันมีเรื่องเดียวธรรมะเนี่ยมีเรื่องเดียวท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของสติเนี่ยถ้าเราจะพูดเป็นแง่เดียวมุมเดียวก็ได้เรื่องของสติถ้าคุณจะพูดมากมายหลายอย่างขึ้นเราก็เป็นศีลสมาธิปัญญามากขึ้นไปอีกก็อริยสัจ4มากขึ้นไปอีกก็อริยมรรคมีองค์8มากไปเรื่อยโพชฌงค์7อะไรต่างๆมีเยอะแยะไปหมดมีหลายข้อหลายอย่างหลายแบบเพราะฉะนั้นการจำแนกแจกแจงเนี่ยมันมีได้มากมายอเนกปริยายแต่การฟังธรรมนั้นมีเรื่องเดียวคือเรื่องที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากความรู้สึกความคิดความนึกต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าใช้ศัพท์ว่าโลกุตระเหนือโลกุตระนี่ก็คือเหนือโลกเหนือโลกนี่ไม่ใช่หลุดโลกนะบางคนหลุดโลกกับเพี้ยนๆไปนิดนึงไม่ใช่อย่างนั้นแต่เหนือโลกเนี่ยคือหมายถึงเหนือการที่จะต้องถูกโลกนั้นครอบงำอยู่แต่กระแสแห่งโลกเราทราบกันอยู่ข่าวสารเรื่องการเมืองข่าวสารเรื่องอินเทอร์เน็ตมาทางโทรศัพท์มือถือบ้างอะไรบ้างคนใกล้ตัวบ้างเทคโนโลยีบ้างนี่คือเรื่องโลกที่มันจะมาท่วมทับถาถมเราได้เราจะอยู่ในโลกอย่างไรรับกระแสโลกอย่างไรให้เหนืออยู่ตรงนั้นเหนือจากการควบคุมของมันเหนือจากการที่เราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เป็นโลกตรงนั้นเพราะว่าสิ่งไหนเป็นสุขล่ะสุขเราก็ตามมันไปสิ่งไหนเป็นทุกข์เราก็ขยะแย้งเกลียดชังอันนี้เขาเรียกว่ายังถูกโลกควบคุมอยู่แต่ถ้าเรามีความสุขก็ตามมีความทุกข์ก็ตามเราไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นคุณอยู่ในกระแสโลกแต่ว่าหลุดจากการครอบงำของโลกได้อันนี้เรียกว่าโลกุตระคือเหนือจากการควบคุมของมันแล้วเราทำจิตอย่างนี้ได้ด้วยการฟังธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีหลากเรื่องหลายประเด็นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าละที่จะใช้ช่องทางผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมานำข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันโดยในทุกวันจันทร์เราจะมาพูดถึงเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นอุปิฏฐิปริยัตินี้ก็หมายถึงข้อมูลที่คุณต้องเรียนต้องทราบอยู่ในหนังสือก็ตามอยู่ในตามหลืบสมองอยู่ในตามข้องอต่างๆเซลล์ประสาทพวกนี้ก็เรียกว่าปริยัติทั้งสิ้นแต่อยู่แล้วนั้นจะทำอย่างไรล่ะไม่ให้เจ้าความรู้ความเรียนเหล่านั้นกลายเป็นงูพิษที่จะมาทำร้ายตัวเราทำร้ายจิตใจของเราแต่จิตก็ส่วนหนึ่งสมองก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมถ้าสมองมีความรู้ความเรียนมากแล้วเราก็เข้าใจไม่ถูกเข้าใจไม่ถึงความหมายลึกซึ้งที่จะเป็นไปเพื่อการเหนือโลกเป็นไปเพื่อจะหลุดพ้นจากการควบคุมของกระแสโลกได้เนี่ยแล้วเรากลับเอาข้อมูลเหล่านี้ นะไปให้อยู่ในตามกระแสโลกนะให้มีการทิ่มแทงกันบ้างการที่จะเอาชนะกันบ้างมันก็จะกลายเป็นกูผิดไปเข้าใจไม่ถูกกับปฏิบัติผิดจิตใจแทนที่จะเย็นลงวางลงมีความจำชัดมากขึ้นก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามอันนี้เรียกว่าเป็นงูพิษแต่วิธีการที่จะแก้พิษงูตรงนี้ก็ต้องมีกระบวนการกระบวนการในที่นี้ก็คือการที่ทําปริยัติที่ไม่ให้เป็นงูพิษให้เกิดขึ้นให้ได้ปริยัตินั้นจะไม่เป็นงูพิษได้นั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะเข้าใจปริยัติเรื่องที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนด้วยการปฏิบัตินะคือให้ศึกษาไปด้วยให้ปฏิบัติไปด้วยแต่การศึกษาด้วยการปฏิบัติแต่ชื่อว่าเป็นการทําสิกขาในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราศึกษาด้วยการปฏิบัติอันนี้ถึงจะดีแต่ข้อมูลที่มีข้อมูลที่มีนี่คือปริยัติอย่างเดียวถ้ายังไม่นํามาปฏิบัติปริยัตินั้นก็ต้องนํามาปฏิบัติด้วยนํามาน้อมเข้าสู่ใจใจจะรับการนอบน้อมตรงนี้ได้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้มากมากเลยพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนั้นก็คือเพื่อนดีนั่นแหละในสัปดาห์ก่อนๆครับพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการสมานมิตรเอาไว้นั่นหมายความว่ามิตรแบบไหนที่เราควรจะสมานมิตรแบบไหนที่มันไม่ใช่มิตรละแต่มันแฝงตัวมาเป็นมิตรอันนั้นไม่ใช่มิตรจริงๆแต่เป็นมิตรเทียมเป็นคนเทียมมิตรเราก็ได้แยกแยะกันไปนั่นคือเรื่องของกัลยาณมิตรใช่ไหมตัวคนเป็นๆที่เป็นคฤหัสถ์เป็นเพื่อนเราที่จับต้องได้พูดคุยกันได้อย่างนั้นก็มีอยู่ในยะหนึ่งอันนั้นก็เรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นเพื่อนดีอย่างหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็จะมานําเสนอถึงเรื่องของกัลยาณมิตรในอีกแง่มุมหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นเหมือนกับรุ่งอรุณรุ่งอรุณของอะไรรุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์8นั่นคือใครที่จะสามารถทําอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเขาจะต้องมีกัลยาณมิตรพระเจ้าเคยพูดถึงเอาไว้แต่กัลยาณมิตรนี้พูดไว้ก็ในพระสูตรหนึ่งในอีกพระสูตรหนึ่งก็พูดถึงเรื่องอื่นเช่นเรื่องของศีลคุณต้องมีศีลคุณถึงจะเจริญมรรคแปดให้ดีได้อีกในยะหนึ่งพระเจ้าก็เคยตรัสถึงเรื่องโยนิโสมนสิการการทําในใจโดยแยบคายในการทําในใจโดยแยบคายทําอย่างดีแล้วก็จะทําอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นได้หรือว่าบางทีก็พูดถึงว่าเรามีศรัทธาแต่ศรัทธานี่เป็นเหมือนรุ่งอรุณคําว่ารุ่งอรุณนั้นหมายความว่าอย่างไรในทางดาราศาสตร์หรือว่าในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะมีการวัดรุ่งอรุณกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคือเขาพูดถึงว่าแสงที่มันจะโผล่ขึ้นมาตอนขอบฟ้าเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นถ้าเราเห็นแสงสีขาวอยู่ที่ขอบฟ้าก็แสดงว่าดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยเขาทำมุม12องศานะครับจุดสัมผัสของโลกตรงนั้นที่เรามองไปแต่ทำมุม12องศาเราจะเห็นแสงสีขาวขึ้นมาแล้วถ้าเผื่อว่าดวงที่มันใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมานะทำมุม6องศาก็จะเริ่มเปลี่ยนปรากฏเป็นแสงสีทองอยู่ที่ขอบฟ้าตรงช่วงนี้เขาเรียกว่ารุ่งอรุณนั่นคือในทางดาราศาสตร์เนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นเขาก็นับตั้งแต่ตอนจะมีแสงสีขาวนั่นเองแต่ทีนี้พระอาทิตย์จะขึ้นเต็มดวงเลยนั่นคือคุณเห็นเนื้อพระอาทิตย์ขึ้นมาที่ขอบฟ้านั่นเนี่ยนั่นคือจังหวะที่ดวงอาทิตย์ทำมุมศูนย์องศากับโลกกับจุดที่คุณมองอยู่นั่นคือศูนย์องศาคือเราจะเริ่มเห็นเนื้อพระอาทิตย์นั่นจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงนั่นคือขอบด้านล่างของดวงอาทิตย์เนี่ยเลยพ้นขอบฟ้ามาอันนี้เขาก็จะมีระบุไว้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงตอนกี่โมงนั่นนี่คือเรื่องของการรุ่งอรุณในที่เขาจะขึ้นมานี่คือเรื่องในทางดาราศาสตร์แต่ว่าจะเห็นแสงสีทองกับแสงสีขาวก่อนที่จะเห็นตัวดวงอาทิตย์จริงๆแสงสีทองแสงสีขาวที่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าตอนที่ดวงอาทิตย์ทำมุม12องศากับ6องศาที่ขอบฟ้าเนี่ยก่อนที่คุณจะเห็นเนื้อดวงอาทิตย์ตัวดวงอาทิตย์จริงๆเช่นเดียวกันก่อนที่คุณจะทำอริยมรรคมีองค์8ให้มันเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เรากำลังพูดในวันนี้คือเรื่องของกัลยาณมิตรคือการที่คุณมีเพื่อนดีเพื่อนดีมันเป็นยังไงเพื่อนดีเพื่อนดีเราพูดไปแล้วนะว่าที่เป็นตัวคนตัวบุคคลแต่ที่มีคุณสมบัติเอาง่ายๆพูดย่อๆมีอยู่4อย่างคือเรื่องศีลศรัทธาจาคะปัญญาใครก็ตามนี่ระยะที่1นะท่านฟังเรื่องของกัลยาณมิตรแต่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเนี่ยพอที่จะเป็นคนที่เราจะคบได้เป็นเพื่อนดีได้รายละเอียดเรื่องของมิตรที่มันดีเนี่ยข้าพเจ้าพูดไว้แล้ววันนี้มาพูดย่อๆตรงนี้ว่าเรื่องตัวบุคคลที่เป็นคนเนี่ยก็มีนี่นัยยะที่1ซึ่งก่อนที่จะไปนัยยะที่2ของกัลยาณมิตรเนี่ยทำความเข้าใจกับรุ่งอรุณตัวนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าคำว่ารุ่งอรุณเนี่ย หมายความว่ามันยังไม่สว่างนะยังไม่สว่างดีคือถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาเต็มดวงเนี่ยอย่างเวลากลางวันพระอาทิตย์อยู่กลางหัวเรามันสว่างไปหมดหรือแม้แต่ตอนสายๆ7 โมง 8 โมงก็สว่างแล้วเราก็เห็นสิ่งต่างๆทำงานอะไรต่างๆได้เริ่มทำกิจการงานกันไปแต่ตอนช่วงที่มันโปรเพลเนี่ยจะมืดจะสว่างจะมืดจะสว่างในช่วงนี้คือรุ่งอรุณไหนคำว่ารุ่งอรุณคือยังไม่สว่างเต็มที่มันยังมีจุดที่มืดๆอยู่อย่างประสงค์เวลาที่เขาจะไปบิณฑบาตเนี่ยก็มีก็โดยอัตถกถาจารย์ได้เคยอธิบายเอาไว้ว่าเอ๊พอเห็นแสงสีขาวที่ขอบฟ้าแล้วไปบิณฑบาตได้เลยไหมหรือว่าต้องรอตอนกี่โมงต้องดูพระอาทิตย์ขึ้นมาก่อนหรือเปล่าซึ่งในยะตรงนี้บางท่านก็ให้ความเห็นว่าเอางั้นก็เอามือออกมาดูแบมือขึ้นเนี่ยแล้วก็ห่างไปประมาณ30 เซนติเมตรจากดวงตาของเราเนี่ยนะดูที่ฝ่ามือของเราถ้าเห็นลายนิ้วมือแสดงว่าสว่างพอละพอที่จะเห็นลายนิ้วมือของตัวเองแต่ถ้ายังไม่เห็นอันนั้นแสดงว่ายังไม่สว่างพอยังไปบิณฑบาตไม่ได้อันนี้ครูบาอาจารย์บางท่านก็ให้ความเห็นว่าอย่างนี้แล้วก็คือมันยังไม่สว่างนั่นแหละยังไม่สว่างเต็มที่แม้จะพูดถึงเรื่องที่เวลาพระไปบิณฑบาตตอนยังไม่สว่างเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากันมาแล้วท่านฟังอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เคยพบกับตัวเองแต่มีครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งท่านก็นอนกลางวันทีนี้นอนกลางวันของท่านนี่ก็คือตั้งแต่ตอนบ่าย 3 บ่าย 4 โมงนอนกลางวันไปแต่ลุกขึ้นมาตอนประมาณ5 โมง 6 โมงเย็นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเวลาไหนกันแน่เพราะมันเริ่มค่ำแล้วเริ่มโปรเพลสแต่ก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นเวลาที่จะต้องไปบิณฑบาตเป็นเวลาที่ต้องไปฉันข้าวแล้วก็ถือบาตรถือกระติกน้ำอะไรออกมาเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดไปแต่เพราะว่ามันดูคล้ายๆกันแต่ตอนจังหวัดที่มันโปรเพลสเนี่ยมันจะไปสู่กลางคืนหรือมันจะไปสู่กลางวันกันแน่ซึ่งตรงนี้คือเรื่องของความโปรเพลสที่ว่ามันอาจจะยังมืดอยู่ได้แต่ในความมืดมันยังมีอยู่เช่นเดียวกันบางทีเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แต่แน่นอนบางทีมรรค8มันยังไม่เต็มที่จุดตรงนั้นมีบ้างไม่เต็มที่บ้างทําได้ไม่สามัคคีกันบ้างยังไม่ปรากฏเด่นชัดบ้างทําให้บางทีบางด้านในชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีมืดๆดำๆมีความแบบฟุ้งซ่านขึ้นไม่สงบมีความที่จิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีความทุกข์ความเดือดร้อนในใจจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆก็เจ็บจี๊ดปวดใจมีความทุกข์ใจร้องห่มร้องไห้เป็นนั่นถ้าบอกว่าอริยมรรคมีองค์8มันยังไม่เต็มที่มันยังมืดอยู่แต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องนะกัลยาณมิตรบ้างการถึงพร้อมด้วยศีลบ้างการมีโยนิโสมนสิการบ้างอย่างที่ว่าไปอันนั้นจะทําความแจ่มชัดในธรรมริยมรรคมีองค์8ก็คือเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นมาทําความสว่างสวายในใจของเราได้แต่ถ้าในกรณีที่มันยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนหมายความว่าดวงอาทิตย์ยังขึ้นไม่เต็มดวงหมายความว่าอริยมรรคมีองค์8เรายังทําได้ไม่เต็มที่มีหลุดตรงนี้บ้างเผลอตรงนั้นหน่อยเรามีกัลยาณมิตรเนี่ยเรามีองค์คุณต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้จากที่มืดเนี่ยจะค่อยๆสว่างขึ้นตอนโปรเพลสเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินหรือพระอาทิตย์จะขึ้นกันแน่เพราะมันโปรเพลสใช่ไหมถ้าบอกว่าเรามีกัลยาณมิตรอันนี้จะเป็นทําให้พระอาทิตย์มันขึ้นมาแต่ถ้าเรามีเพื่อนชั่วอันนี้เหมือนพระอาทิตย์จะตกดินจากสว่างมันไปมืดแต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรจากมืดมืดมันจะมาสว่างได้มันจะมาดีได้เพราะฉะนั้นถ้ามันยังมืดมืดอยู่มันก็ธรรมดาท่านฟังบางทีเรามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นบ้างอะไรบ้างจิตใจมันเป๋หลุดออกนอกทางคิดชั่วคิดไม่ดีไปบ้างแล้วก็ทำมันค่อยๆทําให้มันสว่างขึ้นแต่เราอยู่ในทางอย่างน้อยเรายังอยู่ในทางอย่างน้อยถ้าบอกว่าเรามีกัลยาณมิตรเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าไอ้แสงสีทองที่ขอบฟ้าเนี่ยมันเป็นพระอาทิตย์ขึ้นมันไม่ใช่พระอาทิตย์ตกคือถ้าบอกว่าเรามีเพื่อนชั่วนี่คือพระอาทิตย์ตกนะแต่ถ้าเรามีเพื่อนดีนั่นคือพระอาทิตย์กำลังขึ้นเป็นรุ่งอรุณจริงๆเพราะฉะนั้นเพื่อนดีเนี่ยนอกจากในยะแรกที่กล่าวไปถึงเรื่องของคนที่อย่างย่อๆว่าก็มีศีลสตาจาคปัญญาละกัลยาณมิตรในยะที่สองนั้นก็อาจจะหมายถึงครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เหนือกว่าเราคือมิตรเนี่ยบางคนก็จะให้ความจำกัดเฉพาะว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราอายุอาจจะมากน้อยก็ช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนที่แก่บ้างอ่อนบ้างอายุมากบ้างอายุน้อยบ้างเป็นเพื่อนกันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในยะที่สองนี้ก็คือเอาพระพุทธเจ้าหรือว่าเอาครูบาอาจารย์หรือเอาหมู่สงฆ์เนี่ยเป็นเพื่อนเราได้แต่พระเจ้าได้เคยพูดถึงว่าใครก็ตามที่มีตถาคตเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนี้ก็จะไปดีหรือว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรนั่นคือคนที่จะชักจูงชักนําเราไปในทางที่ดีนั่นคือเพื่อนดีเนี่ยหนึ่งในคุณสมบัติของเพื่อนดีจำได้ไหม ที่พูดถึงว่าชี้ทางสวรรค์ให้นะห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีซึ่งตรงคุณสมบัติตรงเนี้ยของความเป็นเพื่อนดีเนี่ยเหมือนกับของพระสงฆ์เลยแต่พระสงฆ์เป็นผู้ที่ชี้ทางสวรรค์ให้อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนอกจากคารวาสที่เป็นเพื่อนเราอาจจะรุ่นราวคราวเดียวกันอันนี้ก็นัยยะที่หนึ่งยังรวมถึงพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าบุคคลที่เหนือกว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เราหรือว่าใครก็ตามอ่ะที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราอาจจะไม่เคยเจอเขาเลยแต่ว่าอ่านผลงานงานการเขียนของเขาได้ศึกษาชีวประวัติของเขาก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วพวกนี้เราเอามาเป็นกัลยาณมิตรได้นั่นคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวเป็นเราเห็นเราคุยได้อันนั้นก็ในอันหนึ่งนะในอันที่สองนั่นก็คือเอานี่แหละครูบาอาจารย์ที่เราอาจจะเห็นหรืออาจจะล่วงไปแล้วอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่มรณภาพไปแล้วเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรก็ได้พระเจ้าของเรามรณภาพไปแล้วปรินิพพานแล้วเอาท่านเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือจะเอาครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เรามีศรัทธาความรักความเคารพในท่านเอาท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เอาท่านเป็นกัลยาณมิตรก็ได้ตรงนี้ยังรวมถึงหมู่สงฆ์ด้วยคือถ้าเราพูดถึงสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะต้องรวมถึงหมู่สงฆ์ด้วยนะคืออาจจะเป็นหมู่เพื่อนที่เราไปวัดด้วยกันแต่อย่างในวัดเนี่ยก็จะมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรใช่ไหมถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์องค์นี้เป็นครูบาอาจารย์แล้วน้ำหมู่ของกลุ่มนั้นนี่เป็นกัลยาณมิตรได้นะหมู่ที่มีครูบาอาจารย์เนี้ยเป็นผู้นำแล้วเราจะเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นกัลยาณมิตรก็ด้วยก็ได้แต่ถ้ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมีคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนที่ดีมีศีลสัตตาจาคะปัญญาอันนี้ต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่จะเอาตรงนั้นก็ได้ที่จะชักจูงพาจิตใจของเรานะให้ออกจากที่มืดไปสู่ที่สว่างคือถ้าเรามีกัลยาณมิตรอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไปดีไปได้ค่อยๆเป็นค่อยไปได้ในยะที่3ในเรื่องของกัลยาณมิตรนั่นที่พระเจ้าได้เคยตรัสกับท่านพระอนนท์นั่นพูดถึงว่าให้เอาอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้แต่เพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนนั่นคือเพื่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันใช่ไหมบางทีเขาอาจจะเตือนเราถ้าเราประมาทเรามีความคิดที่ไม่ดีก็อาจจะช่วยเตือนเราหรือว่าครูบาอาจารย์บางทีเราฟังเทศของครูบาอาจารย์จังหวะที่จิตใจเรายังมีความพยศความเผ็ดร้อนเราฟังแล้วก็สงบลงอันนี้ก็ดีทีนี้ถ้าบางจังหวะเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนบางจังหวะเราไม่ได้ฟังเทศหรือบางจังหวะเราไม่ได้มีคนที่จะอื่นที่จะคอยเตือนตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่สําคัญที่ว่าจิตของเราจะต้องมีอริยมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรด้วยเป็นเครื่องที่จะคอยเตือนจิตเตือนใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมให้ไปในแนวทางพอเรามีอริยมรรคมีองค์8อยู่ในใจเพื่อที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้เราดึงไปในทางดีได้อันนี้มันจะไปได้3นัยยะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกัลยาณมิตรไม่ใช่ว่าจะมาชวนเฉพาะให้ทานอย่างเดียวแต่มันก็นั่นก็ส่วนหนึ่งยังต้องพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตนด้วยในเรื่องของศีลในเรื่องของปัญญาให้มีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาคู่กันไปทีนี้ใน3ระดับที่พูดถึงว่าเรามีเพื่อนที่เป็นตัวเป็นๆใช่ไหมพูดคุยได้อะไรได้นี่ก็ระดับที่1ระดับที่2นี่ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เหนือกว่าเราคนที่เราเห็นว่าเป็นต้นแบบได้ในการที่จะเป็นกัลยาณมิตรเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่หรืออาจจะตายไปแล้วหรืออาจจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอก็ตามแต่ศึกษาผลงานเอาสิ่งที่เขาทำที่เขาเป็นเนี่ยมาเป็นตัวชักจูงเราให้ทำตามอันนี้ก็เป็นกัลยาณมิตรในความหมายที่2ในความหมายที่3นั่นก็คือเอาคุณธรรมเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรซึ่งในกัลยาณมิตรทั้ง3ระดับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความละเอียดลึกซึ้งลงไปเรื่องนี้ทำให้พระเจ้าเนี่ยบอกกับท่านพระอนนท์ที่ตอนนั้นท่านพระอนนท์คิดว่ากัลยาณมิตรเนี่ยคือความมีมิตรดีเนี่ยเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือถ้าเราจะปฏิบัติให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคิดว่าครึ่งหนึ่งจะต้องมีมิตรอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมที่จะต้องทำแต่พระเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องกัลยาณมิตรทั้ง3ระดับนี้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยไอ้จุดที่จะทําให้เรามีความประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั่นก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั่นคือจากภายนอกเนี่ยมันเข้าสู่ภายในเพราะจากภายนอก ข้าสู่ภายในเรามีคนชักจูงนำไปที่ดีนำมาเห็นคุณธรรมที่ดีที่ลึกซึ้งเอาตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่นำไปนอกจากกัลยาณมิตรที่เป็นทั้งหมดของพระมรรจาแล้วอันนี้คือประเด็นที่1ยังมีคำหนึ่งที่พระเจ้าพูดไว้เป็นประเด็นที่2ที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันสะกิดใจคือพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของคนเทียมมิตรคนเทียมมิตรก็คือคนที่ดูเหมือนว่าเป็นเพื่อนแต่จริงๆมันไม่ใช่เพื่อนคนที่ดูเหมือนว่าจะดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีซึ่งแน่นอนในทั้ง3ระดับเนี่ยมันมีหมดแต่บุคคลคนใดคนหนึ่งดูภายนอกดีๆพูดจาก็ดีหยิบของที่ล่วงมาแล้วมาปราศัยพูดถึงให้คำมั่นสัญญาในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงบ้างให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยเหลืออะไรต่างๆแต่พอเกิดเหตุจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยแต่ทำไม่ได้ไม่สามารถที่จะช่วยได้หรือช่วยด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้อันนี้คือลักษณะของคนที่ว่าเป็นมิตรแบบปอกลอกคนเทียมมิตรแต่ซึ่งมีอยู่ลักษณะที่เราเคยพูดไปเหมือนกันน่ะในระดับที่2ที่พูดถึงว่าเราอาจจะมีครูบาอาจารย์หรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์ไหนที่เราเคารพศรัทธาใช่ไหมสมัยก่อนนี่ก่อนที่พระเจ้าจะมาตรัสรู้แต่เขาก็มีการบอกกันนะฉันเป็นพระอรหันต์ฉันเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังมีกิเลสแต่มีราคะโทสะโมหะอันนั้นก็เทียมมิตรนะคือเหมือนกับเป็นมิตรจริงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเอ๊ะไม่ใช่หรือแม้แต่ไอ้ข้อปฏิบัติในใจของเราในระดับที่3ที่พูดถึงอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมเรารู้ได้ไงว่าไอ้ที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอริยมรรคจริงๆมันอาจเป็นมิจฉามรรคก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะรู้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเทียมมิตรหรือไม่ในทั้ง3ระดับเนี่ยมันจึงต้องมีอุปกรณ์ที่จะตรวจสอบอะไรเป็นเครื่องมือที่จะมาตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะสิ่งนี้ในทั้ง3ระดับเนี่ยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เทียมมิตรคือเหมือนกับเป็นมิตรแต่จริงไม่ใช่มิตรแท้หรือไม่และเกณฑ์ที่ได้พูดถึงเรื่องของบุคคลเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็คือดูพฤติกรรมของเขาพระพุทธเจ้าได้เคยบ่งบอกถึงว่าคนเนี่ยจะดูว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดูที่พฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจคือถ้าเราไม่มีเรื่องรู้พิเศษคือเราไม่สามารถกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นได้เนี่ยเราก็ดูที่พฤติกรรมของเขาแต่ว่าส่วนใหญ่เขาคิดพูดหรือทำในการกระทำทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยอย่างไรซึ่งแน่นอนถ้าบอกว่าคนที่แบบต่อหน้าประจบรับหลังนินทาหรือว่าคนที่ออกปากมีแต่คำมั่นสัญญาแต่จริงแล้วพึ่งไม่ได้แต่พวกนี้เราเห็นพฤติกรรมของเขาละแต่ว่าเขาเป็นคนเตรียมมิตรหรือว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่ผิดศีลผิดธรรมอันนี้ก็ถือว่าเตรียมมิตรละเรารู้ได้ในระดับที่1หรือระดับที่2ถ้าเราพูดถึงว่าเอ๊ะคนนี้เป็นพระเจ้าจริงหรือไม่พระเจ้าก็ได้เคยบอกถึงในวิธีการตรวจสอบสำหรับคนที่ไม่สามารถกำหนดรู้วาระจิตของผู้อื่นได้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นสัมมาสัมพุทธะหรือไม่ในวิธีการตรวจสอบด้วยทางตาทางหูก็มีอยู่และด้วยการดูถึงทำมันเศร้าหมองว่ามีทำเศร้าหมองไหมโดยการดูทางตาทางหูว่าเขามีทำที่ผ่องแผ้วไหมถ้าไม่มีธรรมที่เศร้าหมองมีธรรมที่ป่องแป้วอันนี้ก็ดีก็เป็นขั้นเป็นตอนไปในการที่จะดูหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์พระชาติประสงค์ที่เราคิดว่าจะเอาเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าบุคคลที่มีประวัติดีเราอ่านประวัติวิธีการทํางานของเขาเอาประวัติเข้ามาศึกษาหนังสือของเขาแล้วก็ลองอ่านดูลองพิจารณาดูสิ่งที่จะมาเทียบเคียงได้ในลักษณะนั้นในเกณฑ์ในการปฏิบัติเนี่ยพระชาติก็พูดถึงราคะโทสะโมหะเพราะในระดับที่3ที่พูดถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าข้อปฏิบัตินี้มันดีหรือไม่ดีเราก็ดูที่ว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยมันลอกออกไปหรือว่ามันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าราคะโทสะโมหะมันลดลงทางปฏิบัตินั้นก็น่าจะเป็นทางปฏิบัติที่ถูกหรือว่าถ้าราคะโทสะโมหะมันเพิ่มขึ้นเอานี้แสดงว่าไม่ถูกละเป็นของที่เทียมมิตรละจะนําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามาในใจของเราในเรื่องของกัลยาณมิตรที่ว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งแต่สิ่งภายนอกคือแน่นอนบุคคลที่เป็นตัวคนเป็นเพื่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกถูกไหมและถ้าเป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์หรือว่าพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกและในระดับที่3ตรงนี้แหละที่เราจะเห็นได้ว่าแม้กัลยาณมิตรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในภายในใจของเราคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองแต่พูดง่ายก็คือพึ่งธรรมนั่นแหละเวลาที่เราจะพึ่งธรรมะเราก็ต้องใช้ตนในการกระทำเพราะว่าธรรมะนั้นก็ให้พึ่งตนธรรมะนั้นก็ให้ปฏิบัติถ้าเรามีการปฏิบัติการทำอย่างนี้แล้วกัลยาณมิตรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พาการปฏิบัติของเราให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ถ้าเรามีมิตรดีแล้วทุกฝั่งถ้าเรามีแล้ว นะในทั้ง3ระดับข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านผู้ฟังต้องมีละไม่ในระดับใดก็ระดับหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้าเรามีเพื่อนตัวเป็นๆนะที่เขาเป็นคนดีมีศีลมีสตามีจาคะมีปัญญาบ้างเราก็มีเขาเป็นเพื่อนอันนี้ก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนระดับนั้นอย่างน้อยเรามีครูบาอาจารย์หรือว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบของเราที่เราคิดว่าจะเอาเขาเป็นกัลยาณมิตรในการที่จะปฏิบัติตามอันนี้ก็มีก็ได้ในคิดว่ามีได้ก็อย่างเอาพระพุทธเจ้าของเราเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือว่าในระดับที่3คุณก็เอาอริยมรรคมีองค์8ก็ได้เราจะต้องมีสักระดับใดระดับหนึ่งอันนี้ต้องมีทีนี้มีแล้วเนี่ยต้องรู้จักรักษาไว้ให้ดีนะคือถ้าเรามีเพื่อนดีเพื่อนดีบางทีหายากแต่ถ้าเรามีแล้วต้องรู้จักรักษาไว้พระเจ้าได้เคยพูดถึงประเด็นว่าเราควรจะกระทำอย่างไรในเมื่อเราจะรักษามิตรไว้ได้ก็พูดถึงเรื่องของการที่ไม่พูดจาให้เป็นเครื่องให้แตกกันแต่ถ้าเรามีตัวเป็นคนเป็นเนี่ยเป็นในระดับที่1ก็อย่าพูดจาให้มันแตกกันโดยการวางตนที่เสมอกันโดยการพูดจาไพเราะต่อกันโดยการประพฤติประโยชน์ด้วยกันแต่ถ้าเขาจะประมาทเราก็ช่วยเตือนช่วยบอกเขาอันนี้เป็นเพื่อนกันแต่ความเป็นเพื่อนกับคนรู้จักกันนี้จะต่างกันคือถ้าเราอยู่ในที่ทำงานเรารู้จักกันเราอาจจะไม่ได้แคร์เขาเท่าไหร่เขาจะเป็นยังไงทำไม่ดีฉันก็ไม่ได้เตือนไม่ได้บอกสอนแต่ถ้าเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ใช่แค่คนรู้จักกันถ้าเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเขาทำไม่ดีเราจะต้องคอยบอกคอยเตือนเขาแต่ถ้าเขาจะเสียทรัพย์เราก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทนับถือวงญาติในเครือของมิตรไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำจะเป็นการรักษาเพื่อนรักษามิตรของเราอันนี้คือในระดับที่1แต่ส่วนในระดับที่2ที่พูดถึงระดับของครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเพื่อที่จะรักษามิตรในระดับนี้เอาไว้นั่นคือให้ตั้งความเมตตาไว้ทางกายทางวาจาและทางใจให้คอยเปิดประตูต้อนรับแล้วก็การคอยถวายอมิสถานนะอย่างนี้จะเป็นการที่จะรักษามิตรเอานั้นเอาไว้ได้มีครั้งหนึ่งพระเจ้าเคยถามว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าจะแสดงธรรมให้กับบุคคลเนี่ยถ้าจะมีบุคคลให้เลือกอยู่2คนคือคนหนึ่งมีศรัทธากับคนหนึ่งไม่มีศรัทธาก็จะแสดงธรรมให้คนที่มีศรัทธาฟังก่อนเพราะงั้นการที่เรามีเมตตามีการคอยถวายอมิสทานเนี่ยมีการต้อนรับพวกนี้บ่งบอกถึงความที่มีศรัทธาก็จะแสดงธรรมให้คนนั้นฟังก่อนแต่คนที่มีการให้ทานกับคนที่ไม่ให้ทานมีใจตระหนี่แล้วก็จะแสดงธรรมให้คนที่มีใจละความตระหนี่มีการให้ทานฟังก่อนอันนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษากัลยาณมิตรในระดับที่2ก็จะต้องด้วยการที่มีเมตตาอย่างที่ว่ามีศรัทธารักษาศรัทธาตั้งมั่นเอาไว้ให้ดีในส่วนในระดับที่3เรื่องของกัลยาณมิตรคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะรักษาตรงนี้เอาไว้ได้แล้วก็ด้วยการที่ปฏิบัติให้ดีการเอามาทำให้ดีเอามาใช้การบอกต่ออย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแต่ถ้าบอกว่าเราทำเป็นคนสุดท้ายที่จะทำไปข้อปฏิบัติอันนี้แต่ให้มีการบอกต่อสอนต่อบอกต่อสอนต่อด้วยการปฏิบัติของตัวเราเองเอามาทำให้มากทำซ้ำทำย้ำคนที่มีการทำให้เจริญตรงนี้จะรักษาอริยมรรคมีองค์8ไว้ได้ถ้าเราจะอยู่ในทางได้รักษาอริยมรรคมีองค์8จิตใจของเราให้มีกำลังได้เนี่ยพระเจ้าก็ได้พูดถึงคุณธรรม5ประการนั่นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้คือเรื่องของพละที่จะสามารถจะทำให้เราอยู่ในทางได้ในเรื่องของกัลยาณมิตรทั้ง3ระดับในวันนี้ครับพระเจ้าก็ได้พูดถึงประเด็นแยกแยะให้ฟังแต่ว่ามีอะไรบ้างในแต่ละระดับแต่คนที่เราจะดูได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เทียมมิตรวิธีการที่ถ้าเราเจอมิตรที่ดีแล้วในทั้ง3ระดับเนี่ยเราจะรักษาไว้ได้อย่างไรท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรเขียนมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอรังงานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าทางเว็บไซต์kapiyothamma.com puredhamma.comข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโน เจริญพร